tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki, statki, monetki. Wszystko odlotowe. I nawet milion złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 maja minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim rzymskie korty i finał, w którym walczy Iga Świątek. Polski Ład, który ma być impulsem dla gospodarki po pandemii i najnowszy bilans zakażeń koronawirusem. Iga Świątek walczy o triumf w turnieju tenisowym w Rzymie. Rywalką jest dziewiąta w rankingu WTA Czeszka Karolina Pliszkowa. Polka rozpoczęła znakomicie. W tej chwili w pierwszym secie wygrywa 5-0 w gemach. Więcej o meczu naszej tenisistki za chwilę w sporcie. Polski Ład to kluczowy program dla naszej gospodarki, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń i podkreśla, że dzięki niemu Polacy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeniach. Wczoraj rząd ogłosił nowy program społeczno-gospodarczy, w którym znalazły się m.in. zmiany w systemie podatkowym, obietnica wyższych nakładów na służbę zdrowia i zapowiedź szerokich inwestycji. Wiceminister Artur Soboń mówił w Polskim Radiu 24, że na tych propozycjach zyska wiele grup zawodowych. Te nasze propozycje oznaczają, że dla 18 milionów podatników, dla 90% emerytów i dla blisko połowy przedsiębiorców to będą dodatkowe środki, które też będą oczywiście wpływały na popyt i będą pobudzały gospodarkę. To, co nam zostanie w kieszeni, no to jest oczywiście korzystne dla całej gospodarki, także dla spółek Skarbu Państwa. Na wczorajszej konwencji pod Polskim Ładem podpisali się liderzy Zjednoczonej Prawicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, lider Porozumienia Jarosław Gowin i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Szczegóły nowego programu społeczno-gospodarczego rządu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Tylu pacjentów z COVID-19 było ostatnio w szpitalach w październiku. Teraz zajętych jest 11 710 łóżek. Miesiąc temu było dużo gorzej. W szpitalu były 33 tysiące chorych. Coraz mniej jest też zakażonych koronawirusem, którym w oddychaniu musi pomagać respirator, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmniejsza się zajętość łóżek ojomowych, czyli pacjentów, którzy są podłączeni do respiratora. W tej chwili w kraju tych łóżek jest zajętych 1589. W ciągu ostatniej doby zmniejszyło się o 38. W szczycie pandemii w Polsce do respiratora było podłączonych ponad 2 razy więcej ludzi, ponad 3,5 tysiąca. W Polsce wykryto ponad 2 tysiące nowych zakażeń, w związku z COVID-19 zmarło 55 osób. Papież wezwał do pojednania między Izraelczykami i Palestyńczykami. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie. Po modlitwie papież wyraził głęboki niepokój eskalacją konfliktu zbrojnego między Izraelczykami i Palestyńczykami. Podkreślił, że giną również dzieci. Mówił o nakręcającej się spirali śmierci, zniszczenia i nienawiści. Pytam się, dokąd prowadzą nienawiść i zemsta? Czy naprawdę można myśleć o pokoju, zabijając bliźnich? Distruggendo l'altro? Papież wezwał strony konfliktu do natychmiastowego przerwania walk i rozpoczęcia dialogu. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o wsparcie inicjatyw pokojowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We wtorek odbędzie się nadzwyczajna narada szefów dyplomacji unijnych państw na temat sytuacji w Izraelu i w Strefie Gazy. Ministrowie spraw zagranicznych 27 mają skoordynować działania i omówić, w jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do zakończenia obecnej fali przemocy. Od niemal tygodnia trwa wymiana ognia między Izraelem a Hamasem, najkrwawsza od ostatniej eskalacji konfliktu w 2014 roku. Ełcka Kolej Wąskotorowa rozpoczęła sezon turystyczny. Zabytkowa kolejka to jedna z głównych atrakcji miasta. Od maja do września na trasie z Ełku do Sypitek i z powrotem można przejechać zamkniętym lub odkrytym wagonikiem, który ciągnie spalinowa lokomotywa. Zaczynamy sezon kolejowy. Zawsze go zaczynaliśmy 1 maja w długi weekend. No niemniej jednak w tym roku panowały obostrzenia, które uniemożliwiły nam przejazd kolejką. I również jeszcze obowiązują nas pewne obostrzenia, czyli 50% miejsc siedzących i nie będzie ogniska w Sypitkach, ale te obostrzenia będą też niedługo zniesione, także mam nadzieję, że już za niedługi czas będziemy mogli Państwa przewieźć w 100% składzie i że będzie możliwe zrobienie ogniska. Do końca czerwca te przejazdy będą co weekend. Od lipca zaczynamy już wakacyjny tryb, czyli przejazdy rozkładowe. Mówi dyrektor Muzeum Historycznego Rafał Żytyniec. Ełcka kolej wąskotorowa została zbudowana w latach 1912-1918. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Rozpoczął się finał turnieju WTA 1000 w Rzymie z udziałem Igi Świątek i Karoliny Pliszkowej. Polka i Czeszka grały już ze sobą, ale według Igi trudno się odnieść do tamtego spotkania. Szczerze mówiąc, ciężko mi wyciągnąć jakieś wnioski z tamtego meczu. Też nie wiem, jak Karolina podchodzi do pokazówek. Na pewno mój trener przeanalizuje jej poprzednie mecze, jakby na tym będę opierać swoją taktykę. Ale też fajnie, że mam to doświadczenie z grania z nią. Co prawda wtedy ten mecz był na hardkorcie, więc to był zupełnie inny tenis. Po prostu podejdę do tego meczu jak do każdego innego. Będę skoncentrowana na swoich zadaniach i to mi na pewno przyniesie bardziej pożądany skutek. O 17:00 finał mężczyzn, można by powiedzieć klasyk. Novak Djokovic zmierzy się z Rafaelem Nadalem. Dziś kończy się sezon piłkarskiej ekstraklasy. Medale są rozdzielone, ale trwa walka o czwarte miejsce, dające udział w rozgrywkach europejskich. No i oczywiście o to, kto spadnie do pierwszej ligi. Zagrożone jest Podbeskidzie Bielsko-Biała, które dziś gra z mistrzem Polski Legią Warszawa. Mówi trener Podbeskidzia Robert Kasperczyk. Nas tak naprawdę interesuje tylko jeden stadion, jedno boisko, mianowicie we Wrocławiu. No i ja chciałbym o wyniku po naszym dobrym meczu dowiedzieć się o wyniku we Wrocławiu po meczu. Natomiast podejrzewam, znając realia, że no gdzieś tam do mnie dojdzie, co tam się dzieje. A co takiego będzie działo się we Wrocławiu? Druga zagrożona drużyna, Stal Mielec, odwiedzi Śląsk. Szkoleniowiec Stalówki Włodzimierz Gąsior. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, ponieważ do ostatniej minuty prawdopodobnie będzie gra o czwarte miejsce, także nie jedziemy do Śląska na spacerek, ale przede wszystkim na pewno na piękny stadion. Przeciwnikiem znowu kolejna dobra drużyna, bardzo dobra drużyna. Chcemy się im przeciwstawić przede wszystkim tymi elementami, jakie odgrywały w ostatnich meczach rolę. Przecież graliśmy z tuzami tej ligi. Kolejny trudny mecz. Mam nadzieję, że szczęśliwie zakończony. W pozostałych spotkaniach Krakowia podejmuje Wartę, Jagiellonia Lechię, Lech Górnika, Piast Wisłę Kraków, Pogoń Raków i Wisła Płock Zagłębie. Wszystkie mecze mają się rozpocząć o 17:30 przy udziale kibiców. Niepomyślne wieści ze Szwajcarii. Tylko 6 polskich osar wioślarskich wystartuje w Igrzyskach Olimpijskich. W regatach ostatniej szansy w Lucernie wzięły udział 3 osady marzące o medalu w Tokio, ale żadna z nich nie sprostała zadaniu. Faworytem był jedynkarz Natan Węgrzycki-Szymczyk, ale był dopiero trzeci. Damian Józefowicz i Łukasz Posyłajka finiszowali na 6. miejscu, a w tych przypadkach tylko 2 pierwsze miejsca premiowano przepustką na Igrzyska. Najprostsze pozornie zadanie miały deblistki wagi lekkiej Weronika Deresz i Jacqueline Stelmaszyk, bo w ich specjalności wystarczyła 3. lokata. Nasza lekka dwójka jednak dopłynęła na 5. pozycji i marzenia o starcie olimpijskim prysły jak bańka mydlana. Więcej sportu tuż po godzinie 17 w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. Wracamy jeszcze do Rzymu. Iga Świątek pewnie wygrała pierwszego seta 6-0, a teraz w drugim secie jest 2-0 w gemach. A w pogodzie uwaga na burze we wschodniej połowie kraju. Mogą być intensywne, ostrzega INGW. Oprócz deszczu może padać grat, a porywy wiatru mogą osiągać 75-80 km na godzinę. W zachodniej części kraju też zagrzmi, ale słabiej. W Szczecinie i Gorzowie 16 stopni, we Wrocławiu i Warszawie 19, w Białymstoku 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za lodówkę na raty w Media Expert płacić 15 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nową lodówkę 15 zł? No to by było super. I RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej.

ale formuła właściwie ta sama, bo to jest audycja, podczas której pojawiają się głównie muzyczne nowości. A dziś właściwie tylko nowości, ponieważ przygotowałam dla Państwa mały przegląd najciekawszych premier tego tygodnia. Zarówno polskich, jak i tych zagranicznych. Gatunkowo też będziemy wędrować pomiędzy bardzo różnymi dźwiękami. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Zachęcam do pozostania z Trójką przez przynajmniej najbliższą godzinę, chociaż z tego, co mi wiadomo, później może być jeszcze lepiej. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy i oczywiście zachęcam do kontaktu. Church days, hanging on to a handrail in rhythm with those church bells, ringing like some angel. You never did save a dance for me. You always kept me in the wings of some old burnt beer hall, waiting for the DJ to call my name. Mouthful of apple caught me my cheeks. Zip before my lips, I'm always dancing with my wrist. We never did have much to say, always chewing out that donkey. But do not say anything at all, felt too insane. Talked about the rain. Fight like a titan, swing with your eyes wide, your hand around a stall, all those words that you throw. You never did put me in the ring, you always kept me in the crowd, calling out, shouting your name. Whose name were they calling now? Oh, and they say it loud. kolejna kompozycja, przy której łatwo się zrelaksować i rozmarzyć. To Kevin Morby i Dumb Cain. Utwór, który zalicza się do ostatnich premier, choć został nagrany wiele lat temu, dokładnie w 2016 roku. Miał pojawić się na płycie Singin' So, ale podobno wtedy nie za bardzo wpasował się w klimat albumu i został wycięty. Trochę zapomniany. Na całe szczęście Morby po latach stwierdził, że warto jednak się tym utworem podzielić ze światem. I myślę, że bardzo dobrze się stało, bo byłoby trochę szkoda, gdyby ta kompozycja zbierała kurz gdzieś w szufladzie i odeszła w zapomnienie. Pozostaniemy teraz w klimatach gitarowych, trochę takich sielankowych i posłuchamy kolejnej nowości. Tym razem od duetu Paula i Karol. Take raz na nowej dasz. Mama said, za każdym razem, kiedy widzę, że pojawia się coś nowego od grupy Paula i Karol, to Wiem, że dostanę brzmienie, które wprowadzi mnie w dobry nastrój i właściwie nigdy się nie zawodzę. Memories, taki tytuł nosi ten utwór. I jest to, proszę Państwa, zapowiedź zbliżającej się płyty Life Strange, która ukaże się 18 czerwca, czyli akurat w czerwcu dostaniemy taką bardzo letnią płytę, idealną na wakacyjną porę. Ten album opowiada o trosce i miłości, jakie możemy dać sobie nawzajem w zmieniającym się, pozornie walącym się w gruzy świecie, w dziwnym miejscu, w jakim się znaleźliśmy. Tak o tej płycie mówi sam zespół i wydaje mi się, że to jest wystarczająco dobra rekomendacja. No to teraz może premiera płytowa, na którą przyznam, że czekałam z niecierpliwością, szczególnie po tym, jak pojawiły się pierwsze single zapowiadające tę płytę. I w końcu nastał ten dzień, 14 maja, i pojawił się on, album Delta Cream. The Black Keys i Mellow Peaches to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Przyznam, że ciężko było mi wybrać dla Państwa jeden utwór z tej płyty, ponieważ cały album zasługuje na uwagę i cały album jest właściwie taką płytą do zapętlania. Delta Cream. 11 country bluesowych standardów, które duet The Black Keys pokochał podobno jeszcze w dzieciństwie i teraz postanowił stworzyć płytę z coverami tych ulubionych kompozycji. A ja myślę, że idealnie oddał ten niesamowity, przybrudzony trochę pyłem klimat północnego Mississippi. No to gitar ciąg dalszy. Tym razem wracamy z Mississippi do Polski, a konkretniej na Śląsk. Tutaj pełno nas, na ścianach, oknach, drzwiach, twoje ciasne szorty. Wiesz, jak ruszać masz, zostawiasz szminki ślad, przesiąknięta mną, a tobą ja. I tą nerwą to niebo pięcia i płonę. O świcie już się nie będzie, o zmierzchu nie ma kłamstw. Wtedy dwie oczy ostatni raz. O świcie już się nie będzie, o zmierzchu nie ma kłamstw. O świcie już się nie będzie, o zmierzchu nie ma kłamstw. Tebie nie oczy, ostatni raz. Świcie już się nie będzie, od zmierzchu nie ma kłamstw. Mała, trzymaj się mocno w górę, w dół. Nasza podróż męczy mnie. Dalej sama leć. Mała, trzymaj się, zakrałaś jak tchórz. Kiedyś byliśmy wysoko, teraz sama spadaj w dół. Kolejna odsłona projektu My Name is New. Kolory i shorty. Zespół, który istnieje właściwie od 2015 roku, ma na swoim koncie dwa albumy i szykuje trzeci, w końcu długo grający, bo te poprzednie to zaledwie epki. Album długo grający, który z tego co mi wiadomo ma się ukazać jeszcze w tym roku. A ja przyznam, że się trochę musiałam nagimnastykować, żeby poszukać o tej grupie jakichkolwiek informacji w internecie, o tej grupie i o tej piosence, bo kolory i shorty generują zupełnie inne wyniki w wyszukiwarkach niż te, których oczekiwałam. Ale myślę, że tutaj dużo mówić nie trzeba i że muzyka w tym przypadku broni się sama. A to jest też nie wszystko na dziś, jeśli chodzi o młodych, zdolnych i ze Śląska. Teraz człowiek, który kilka miesięcy temu śpiewał o pociągach towarowych, a teraz wraca z nowym singlem. Jakub Skorupa. Thank you.

plastikowe nogi. Nie potrafię zmęczyć się, dopóki chodzę. Historię rozterki łatwo stworzyć, ale trudno jest ją ubrać w metaforę. Chyba dlatego wolę łapać króliki. Atmosfera jest tylko zmęczeniem fikcji. Tak stajemy się niewolnikami ciszy, mając w genach chęć, by szukać definicji. W środku popołudniowej wizji napotykam wielobarwne ptaki, niosące słone posmaki myśli, niosące świeże klimatu kwiaty. Egzystuję na obrzeżach scenariuszy, między krzewami dideskaliów i nagłością wzruszeń. Nigdy nie chciałem zaufać naturze, że co przychodzi łatwo będzie musiało być krótkie. Niedopasowany puzzle opowiadający zawiłą zagadkę o strukturze. Kilka bardzo małych uciech pozwalających mi zapominać o ciągu okrucie. Chciałbym pisać piosenki o spoglądaniu przez okno, o zapachu twojej skóry, zanim zdołałem jej dotknąć, o próżni poranka, z którym się zawsze muszę minąć. Wszystko to zanika przez toporność. Chciałbym pisać piosenki o spoglądaniu przez okno, o zapachu twojej skóry, zanim zdołałem jej dotknąć, o próżni poranka, z którym się zawsze muszę minąć. Wszystko to zanika przez toporność. Chciałbym pisać piosenki o spoglądaniu przez okno, o zapachu twojej skóry, zanim zdołałem jej dotknąć, o próżni poranka. Siadł się do mnie kreol, mieląc ręką. Powiedział mi o deszczach Buenos Aires i o złych przysięgach. Mogłem dać mu ledwie wdzięczność, nie mam nic innego, więc mi skinął i rozpłynął się w drganiach powietrza. Hipnotyzujący, jazzowo-rapowy duet, pasujący do, idealnie do dzisiejsziej pogody na Myśliwieckiej i do tej deszczowej aury. Koza i Kuba Więcek. Współpraca, która zaczęła się trochę przypadkowo w Berlinie, stąd też nazwa albumu, z którego ten utwór pochodzi, Niebo nad Berlinem. I to takie zderzenie dwóch różnych światów, ponieważ panowie pochodzą z, mogłoby się wydawać, zupełnie różnych stron sceny muzycznej, a jednak w tym duecie brzmią, jakby grali razem od zawsze. Skręcamy teraz, proszę państwa, powoli w stronę bardziej soulowo-funkowych klimatów i teraz bardzo ważne pytanie. Czy już państwo słyszeli nowy singiel Bartka Królika? Byle nie ubrudzić rąk. Miałem nadzieję wciąż, by wierzyć w ludzi, ale to był błąd. Chciałem odmienić los, odwracać słowa, które niosą skamieniałe zło. Zatrzymać ludzi, którzy karmią to, byśmy byli obok siebie, odwracając wzrok. Odpowiedz mi, jak długo jeszcze będziemy tak żyć? Czy musi się to wszystko skończyć, byś poczuł ten syn? Odpowiedz za te wszystkie głosy, za milczenie, za wstyd. Czy chcesz obudzić się samotny? Przeszedłem wiele dróg daleko stąd, dotykałem wielu twarzy, wielu ludzkich rąk. I mogłem wreszcie poczuć prąd tej nadziei, której promień prześwituje wciąż. Bardzo chciałem mieć odwagę, spełniać wszystko, to co podpowiadał serca to. Lecz smutny jest człowieka los, sami chcemy myśleć tak, że się nie zmieni to. Więc powiedz mi, jak długo jeszcze będziemy tak żyć? Czy musi się to wszystko skończyć, byś poczuł ten sen? Odpowiedz za te wszystkie chłosty, za milczenie, za wstyd. W takim kraju wyrosłem, w domu zero stawa. Tutaj każdy dzień jest rozpatrywany w stratach. Dziś tutaj nikt nie patrzy na swojego brata, a opinia publiczna to jedna wielka szmata. Jeszcze będziemy latać, choćbym był jeden sam i cały w podartych szatach. Dla dzieci będę walczyć o akceptację świata i dbać o lepsze jutro jak kochający tata. Powiedz, jak długo jeszcze będziemy tak żyć? Czy musi się to skończyć, byś poczuł ten syf? Czemu ludzie nie myślą? myślą, nie wiedzą co to wstyd. Brak odpowiedzialności za popełniony czyn. Znów maszerujesz Polską, lecz plącze ci się rym. A skołatane serce wybija krzywo rytm. Od lat idziesz na klęczkach po zapewniony byt. Pewnie znowu obudzisz się, gdy nie ma już nic. A kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. Kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. A kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. A kiedy nie ma, a kiedy nie ma już nic. Bartek Królik i Skamieniałe zło. Utwór zupełnie inny niż cała twórczość Bartka, ponieważ zazwyczaj częstuje nas takimi lekkimi, tanecznymi kompozycjami. Taka zresztą była cała jego ostatnia płyta, Pan od muzyki. Tutaj jest zupełnie odwrotnie, bo dostajemy coś, co właściwie można dopasować do klimatów trip-hopowych. No i przede wszystkim mamy bardzo mocny tekst. Tekst o podziałach, które zatruwają relacje międzyludzkie i to taki właściwie manifest. Zresztą całość uzupełnia i wzmacnia teledysk, który również był przez Bartka Królika wyreżyserowany. Pozostaniemy w kręgach około soulowych i funkowych i teraz na moment zrobi się nieco bardziej tanecznie. Człowiek, który chyba nie jest w stanie stworzyć złego albumu i złej piosenki. Jarecki i Od Nowa. I to kolejny singiel zapowiadający zbliżający się album Jareckiego. Album, który z tego co mi wiadomo ukaże się 9 lipca, a zdecydowanie jest na co czekać. 10 minut zostało nam do godziny 16 i to jest chyba idealny moment na pewien bardzo ważny element tej audycji, czyli na piosenki, które dostałam od Państwa. Zazwyczaj w środowe wieczory zwracałam się do Państwa z prośbą o polecenie czegoś z kręgu nowości, a że mają Państwo doskonały gust, to z przyjemnością w każdej audycji wybieram jedną z tych propozycji i prezentuję na antenie. A na dziś bardzo taneczna i rozweselająca propozycja od pana Karola z Łodzi, w której można zakochać się od pierwszego usłyszenia. Duran Jones and the Indications i Aaron Fraser w środowej premierze Which You. Piosenka, od której po pierwszym przesłuchaniu nie mogłam się uwolnić, za co dziękuję bardzo panu Karolowi z Łodzi, który ten utwór polecił. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 16, a to znaczy, że ta nasza krótka godzina dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. I na koniec, skoro już pojawił się Aaron Fraser, to niech zostanie chwilę dłużej.